Gerçek dua ancak onadır. Ondan başka dua ettikleri, kendilerinin dualarına hiçbir karşılık veremezler. Durumları ancak suyun ağzına gelmesi için avuçlarını ona açmış kimsenin durumu gibidir. Oysa o hiçbir zaman suya kavuşamaz. İşte kafirlerin duası da ancak bunun gibi boşunadır.